Como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby. Saúdos e benvidos a 44ª emisión de Commons Baby. Música libre para ouvidos sen parás. Tal día como hoxe, hai 2 anos, o abeiro dos defuntos e das Catrinas, naceu Commons Baby. Comezamos. Pois sí, hoxe estamos de aniversario, aínda que tratándose de algo que naceu na véspera do Día dos Defuntos, case sería máis axeitado dicir cabodano, que amais é unha palabra da que gosto moito. Antes de comezar, antes de nada, quixera agradecer a Antía, Rachel, Pablo e Under a festa sorpresa que me deron onte pola noite, que abofé, falo de corazón, que conseguiron convertela nunha noite moito especial. E por iso, polo seu cariño desinteresado e sincero, quero dedicar esta rescatada do ano pasado canción dos The Dead Bodies, que teñen un nome que ya cae moito ben este Día de Mortos Vivos. Aí deixovos, obrigado, graciñas amigos, con este Selfless Devotion. Now Seguimos neste día de celebracións e agradecementos. E agora toca agradecer aos votantes, pois este ano quixen participar nos Premios Bitácoras 2009 na categoría de Mellor Podcast. Sorprendeume moito aparecer no posto 50 da primeira clasificación parcial da categoría. Despois, nos seguintes días, baixei uns 5 postos, mas nestes últimos días acadei ou cheguei a subir no último parcial antes da clasificación final a posición 30, cousa que me enche de ledicia ao corazón, como xa supoño que vos supoñedes. Pois iso, quería tamén agradecervos a todos os que me votaron. En especial quería facer unha mención aos votos que chegaron indirectamente desde o blog El sonido de la hierba al crecer, onde a xa bella amiga na rede Anabel nos conta das evolucións e progresos do seu fillo Eric, que ten autismo. Para todos os que chegastes desde ese sitio para botar unha man grande, vai esta canción do outro Eric Maskol, que se chama The Big Hand, a man grande, que é a que botastes para que Commons Baby chegase a ese posto 30 na clasificación dos premios Bitácoras 2009. Graciñas a todos. Agora imos falar, antes de seguir así por esta liña tan sentimental, imos falar do concursiño que vos adiantei no blog de Como es Baby esta semana. Ben, como esta non preparei unha escolma, pois quería facer unha. Quería que me botásedes unha mansiña para facer un resumo destes dous anos de misión. Quero que me contedes cales son as vosas cancións favoritas, facer coas 24 máis votadas unha escolma que sairá no Nadal. Como sei que escoller unha soa, probablemente non haxa así unha participación excesiva, quero que votedes, que escollades as tres que máis vos gustan. Non valen as que xa están dentro de outras escolmas. Como me facedes chegar as cancións? Pois a través dun correo electrónico a ictioscopio@gmail.com ou ben deixando un comentario nesta entrada, na do programa 44 do blog. Se deixades comentario no blog e non enviades un correo electrónico, tede cuidado de deixar algún xeito no que contactarvos en caso de que resultedes premiados despois, porque hai premio para os que participedes, pero diso vou vos falar despois desta canción de Wild Honey, un rapaz madrileño que acaba aí na viña de estrear LP, que é unha auténtica xoia, un dos discos do ano, sen dúbida. Este é o seu tema Brand New Hairdo. Hairdo. Hairdo? Hairdo. Hairdo. Brand New Hairdo. I've got a brand new hairdo, just to persuade myself life is order and direction. There's a place where I'd like to be. City's getting less scary, city's turning upside down. Now that I've got a brand new hairdo, there's a place where I'd like to be. It's a long walk back to my place, warmer season, spring is here, walks. Now that I've got a brand new hairdo, there's a place where I'd like to be. Despois desta inquietante e simpática ao mesmo tempo música tan axeitada para este Día dos Mortos, Día dos Defuntos, que está recollida nun EP que lanzou especialmente para este día o grupo mexicano, a formación mexicana Volumina. Seguimos falando do concursiño. Ben, todos os que participedes entrades no sorteo de 3 premios. Non vos podo concretar exactamente aínda cales van ser, mas sí que vos confirmo que haberá algún disquiño e merchandising de Commons Baby, porque andamos aí a ver, facendo xestións para ver se conseguimos algún premio máis gorentoso. Tedes de tempo, de prazo, até o venres 11 de dezembro, o día 13, Santa Lucía, cando comezan a medrar os días o paso dunha galiña, revelaremos os premiados e despois, antes do Nadal, lanzaremos a escolma para que todo o mundo, participantes e non participantes, poidan descargala de balde e acompañarvos, para que vos acompañe nas festas do Nadal e de fin de ano. E agora imos con outra estrea, o novo disco de Fresh Body Shop, que xa é o segundo neste ano, e desta achéganos algún remix de algún tema xa anterior, mas tamén hai temas novos, como este Need Some Glue. Xa estamos chegando ao final, mas antes, falando de concursos, teñovos que falar dunha nota de prensa que nos chegou da xente de Berro Bambán. Vou vos ler o correo electrónico que me chegou, que di o seguinte: estimados amigos e amigas, en Berro Bambán andamos preparando xa a nosa próxima montaxe para público adulto, Pressing Catch, dirixida por Kiko Cadaval, sobre un texto de Paula Carballeira. A máis da obra de teatro, queremos que o proxecto vaya moito máis alá do espectáculo. Berro Bambán e Comunicando convidan a artistas, músicos e músicas, DJs, MCs, vocalistas, grafiteiros e grafiteiras, regueifeiros e regueifeiras a chegar ás súas creacións. O primeiro proxecto é convocar un certame de cancións en galego para gravar un CD. Podedes saber máis a través do noso MySpace, myspace.com, bbambampressingcats, o noso blog berropressing.blogalisa.org ou comunicando.net. Alí podedes descargar as bases, saber máis sobre a obra ou escoitar os temas que xa se presentaron. Pois iso, vou vos deixar as ligasóns na entrada desta emisión de Commons Baby para que vaiades, vos informedes, e se tedes inquedanzas musicais ou doutro xénero, contatedes coa xente de Berro Bambán para colaborar con eles neste interesante proxecto. Nos imos ir marchando, non sen antes lembrarvos o noso concursiño. Xa sabedes, enviade tres das vosas cancións favoritas e faremos unha escolma. Participades no concurso con tres premios, a ver se vos toca, que seguro que merecedes. E unha cousa, podedes enviar as cancións por correo electrónico a ictioscopio@gmail.com ou deixando un comentario nesta entrada. Mas se deixades comentario, lembrade de deixar unha web ou algún xeito de vos localizar para, se vos toca un dos premios, poder contactar con vos para achegárvolo. Nada máis, imos rematar cunha canción que se chama Sweet Love, de Stan Diego, que é un adianto dun dos dous novos lanzamentos que a xente de In a Cabin With prepara para as vindeiras semanas. Deixo-vos ata a vindeira misión, que sería a 45ª. Nada máis, agardo que gozásedes con esta emisión especial segundo cabo dano de Commons Baby. Commons bye bye. Woke up this morning and the ghost was gone. The voices in my head were singing a pretty happy song in celebration of the fact that they've been wrong all along. The shadow of a doubt has faded. You have cast your light upon my world. Pretty girl, just to see you sleep and next to me means that you are glad to be with me, and I'm glad to be a part of you. Silly little dreams you're weaving and the crazy things of which you're speaking while you're off somewhere inside your head. Baby.